Послання до Колосян. Розділ 2. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за Лаодікіян, та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані, збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в ньому, збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому, бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій його повноті. Він, бо голова всякого начала і власті. У ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, він оживив вас із ним, простивши нам усі провини. Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала, разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. А роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із за їжі чи пиття, чи за чергове свято, чи щодо новомісяця, чи суботи. Це тінь наступних речей, а тіло – Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови, від якої все тіло, суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам? Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла.